adómentes lehet a lottóötös. A kormány a múlt héten terjesztette be a parlamentnek őszi adócsomagját, melyben részleges módosítást terveznek a szerencsejátékokon, a kenó és lottónyereményeken, így azok személyi jövedelemadómentesek lesznek. Az egyszeri lottónyertesnek azonban ez nem igazán fog feltűnni. A nyeremények mértékét eddig is nettóban adták meg, és már az adóval csökkentett összeget folyósították. A módosítással az indoklás szerint a kormány célja a nagyobb játékkedv megteremtése, ezzel pedig növelnék az állami bevételeket is a szerencsejáték szervezője által fizetendő játékadó révén. Az innen származó bevételeket jellemzően meghatározott célokra fordítják, például a Nemzeti Kulturális Alap vagy a Nemzeti Filmintézet a lottójátékadójából is gazdálkodik. A benyújtott tervezetből egyébként az is látszik, hogy a lakosságot érintő főbb adókhoz nem nyúlt a kormány, így nem változnak sem a személyi jövedelemadó, sem az áfa fizetés alapvető szabályai. A lottó eleve egy adó nem, úgyhogy ez valójában egy adó visszatérítési kedvezmény. De csak a nyertesnek. A remény, a függőség és a hülyeség között osztik meg valószínűleg hát, az erőforrás, amelyekre ez épül. 2,5 millió szerencsejáték függő van Magyarországon. Na, ez egy nagyon nemzeti ügy. Az annyira durva. Ez egy nemzeti ügy. A nagyobb játékkedv megteremtése, hiszen nincsen elég játék. Pont ez az, hogy emeljük föl 3 millióra. Nemzeti ügy, ez egy nemzeti ügy, és ebből aztán a Nemzeti Kulturális Alap nemzetet fog duzzasztani. Emeljük föl a 2,5 milliót 3 millió. Óra, és akkor már nem csak 2,5 millió ember családja lesz érintett, mert ugye nem csak ők egyedül érintettek, hanem a 3 millió ember családja, beleértve a gyerekeket is. Nagyon szép. Na jövő. Most azt azért az első kérdésem, mert tele vagyok ilyen adatokkal azzal kapcsolatban, hogy ebből az ötös lottóból legalábbis milyen bevételeket és talán nyereséget realizálnak. Azt nem tudom, hogy ebből ugye mennyi megy vissza az államkasszába, mert akármilyen módon. Nem csak úgy, mint játékadó. Majd mindjárt kitérek erre, viszont két érdekesebb kérdés megfigyelés. Az egyik az, hogy a lottóból szerintem nagyjából 19 milliárd forint folyik be a szerencsejáték ZRT-hez, ez szinte semmi. Tehát amikor a 3000 milliárdok hiányoznak, vagy találódnak meg, vagy ilyen összegek vannak egy, nem tudom, egy felvásárlásra, mondjuk a 4000 milliárd a reptér esetén, meg ilyenek röpködnek, akkor a 19 milliárd valójában nem egy komoly államkassza bevétel, bár nyilván itt más szerencsejátékokról is szó van, de lehet, hogy csak a lottó és kenóról, ahogy itt a hírekben szerepelt. A másik pedig, hogy tényleg súlyos függősége a lottó és a kenó függőség. Tehát, hogy el tudom, mert nem. Én nem úgy jártam. Nem. Tudod, ez ilyen kaputrok valószínűleg. Nem súlyos, tényleg nem súlyos. Figyelj, a parkok, de nem, az, nem, ez, a, nem ez a jellemző súlyos esete. Nem hogy, az, hogy, de biztos van olyan, aki 25 éve minden héten lottó szelvényt vásárol? És honnan tudod, hogy egy szelvénnyel játszik? Mi van, ha 12 szelvénnyel játszik, 20 éve. Figyelj, az én nagynéném az a fél életén keresztül, amióta ismerem, azóta lottózik, és nem egy szelvénnyel lottózik. Ő minden héten megéli annak a lehetőségét, az esélyét, meg a húzás során annak a mámorát, hogy talán most sikerült. Talán de nyert most bármit. Bizonyára. Bármi értelmezhető, nyilván volt kettese. Nyilván nyert, mert aki ennyit a nagy számok törvény alapján aki ennyit volt játszik, neki. Az már nyert. Tehát bizonyára volt hármasa is. Nincs kizárva, hogy már négyese is. De hogy mínuszban van összességében, az is biztos. Én azt nem értem, és tényleg nem fér a fejembe, hogy ha ez a cél, hogy akkor növeljük még jobban a játékkedvet, ugye ez a kifejezés hangzott el, akkor miért nem telepítjük vissza a kocsmákba a játékgépeket? Hát abból azért, mennyi mert bevétel már, azért, volt? Mert már privilegizálták az oligarcháiknak, és már a játéktermekbe szorult vissza, hogy ott, ahogyan a dohányboltba szorult vissza a dohányáru, úgy a játékgép a játékterembe. Jó, hát akkor lokalizáljuk, akkor legyen hajdunálásom, mert ott nincs kaszinó. A kaszinókban, a kaszinókban van a helyük. Pont arról van szó, hogy megvan a helye a nemzeti együttműködés rendszerében a játékgépeknek, hogy forogjon a citrom, meg a bár. Megvan a helye, csak ez nincsen a Sanyi bácsira bízva, aki a kocsmát üzemelteti, hanem ez az a neroligarcháknak a hitbizománya, akik a kaszinókban üzemeltetik. Értem, de mi van azokkal a térségekkel és településekkel, ahonnan nem fog átutazni a legközelebbi nagyvárosba vagy kisvárosba, hogy kaszinozzon, nincs is rá pénze, talán de azt a infrastruktúrát kell fejleszteni. A simán elnyomkodnál infrastruktúrát kell fejleszteni. Oda is kell egy kaszinó. Hát ez egy fontos ez cél, online, ez egy fontos online lejátszatják ezt. Online lejátszatják ezt, és azért a bedobálós gépekkel kapcsolatban már eltűnnek a komplett fizetések. Lehet, hogy valaki vesz 12 lottószelvényt, azzal még mindig csak 4800 forintot költött el abban a hónapban. Aki dohányzik, az elkölt 50-70 ezer forintot a dohányzására mondjuk, tehát még a kanyarban sincs. Viszont a ezeknél a rablómasináknál komplett egzisztenciák tűntek el, és nem kell én azt hiszem elhinni, hogy ezek eltűntek a földszínéről, mert ezek tematizált mindenféle kis mesefigurás, gyümölcsös, meg űrhajós, meg mindenféle tematikában választhatók az online felületeken ugyanazoktól, akik ezeket a koncesziókat kaszinóban üzemeltetik. Más, de végül oda tart. Tehát akinek ez a függősége, hogy az a remény mindig benne legyen, hogy nagyot fog nyerni, vagy néha nyer is egy nagyot, csak 15-ször annyiszor veszít, úgyhogy 15-szörös mínuszban van, az előbb-utóbb a digitális írástudásban odáig jut, hogy már ott is el tudja veszíteni az egzisztenciáját. Nyilván pont ez a pszichológiája, hogy aztán egyszer most már annyiszor vesztettem, hogy most már a következőnek bizonyára úgy kell történnie, hogy nyerek, és akkor az ember nyer egy kisebb összeget, ettől vérszemet kap, megint folytatja, ez véget nem érő. Tehát ehhez tényleg egy nagyon uralom kell minden bizonyal, hogy valaki egy ponton meg tudja állni, és ne folytassa. Beszéltem erről egy szakemberrel. A játékfüggőséggel? Igen, és ő azt mondta, hogy a játékfüggőség az súlyosabb és rosszabbak a leszokási esélyek, mint a heroinról. Micsoda? Mint a heroinról. Azt mondta, hogy addiktológus, hogy a legsúlyosabb függőség. Tehát súlyosabb, mint a crack függőség, súlyosabb az alkoholizmusnál, az amfetaminizmusnál, heroinizmusnál. Ez annyira, mert tudod, nem pusztán arról van szó, hogy függő vagy, egy nagyon költséges szenvedélyed van, hanem itt a pénz elszórása a függőség tárgya. Tehát a heroinista se attól függ, hogy találkozik a dílerével, és odaad neki nagyon sok pénzt, hanem attól a herointól, amit kap érte. De a játékfüggő az ténylegesen a pénz beszórásától, vagy tétreföltételétől, vagy eljátszásától függ. Én azt gondolnám, vagy azt gondoltam volna, hogy a játékkal járó adrenalintól, meg ettől a folyamatos reménytől, ami minden egyes alkalommal újra föl tud ébredni. Nyilván összetett, és nyilván én úgy érzem, hogy az a helyzet, hogy szerintem a játék, az nem egy plusz szórakozási lehetőség, egy extra az életben, hanem alapszükségleted. Nem a játék formájában, de a tevékenység az egy alapszükséglet. Az, hogy úgy érezd, hogy csinálsz valamit magadért, vagy a közösségedért, hogy hasznos vagy. És a nyerő játékok, ami nem csak játék, hanem pénzt nyerhetsz ezen a játékon, az azt a hamis illúziót adhatja, hogy te most itt egy karrierúton vagy. Te most éppen megküzdesz, és majd már mindjárt nyerni fogsz, tulajdonképpen dolgozol. És hogyha vesztesz, akkor még inkább menned kell nyerni, mert hát igazat kell legyen abban, hogy te tevékeny vagy. Te nem vagy egy here, hanem te itt most mész a pénzért. Valójában az összes ilyen játék... Egy szükséglettel kevered össze. Minden ilyen játék, akár a póker, akár a blackjack, akár a roulette, akár bármelyik ezek közül, egy modellezett kapitalizmus. Korlátozott információ alapján hozol döntéseket, és teszel fel, kvázi fektetsz be pénzt, amivel nyerhetsz is, vagy bukhatsz is. A lottó is ilyen tulajdonképpen. Bár a lottó az kvázi 100% szerencsejáték, a totó az azért nem teljesen 100% szerencsejáték, hiszen pontosan tudod, hogy annak a csapatnak a csatára megsérült, idegenben játsszák a meccset, milyen formában van az adott csapat, stb. Tehát ott azért több információd van, mint a lottónál, ami szintiszta szerencsejáték, de amikor ezeket a játékokat megkonstruálják, akkor azért mindig úgy hozzák létre, hogy olyan mennyiségű szerencsefaktor legyen benne, hogy ne lehessen kalkulálni a győzelmet. Vagy a elvesztett, megnyert pénzt. És arról van szó, hogy ahhoz, hogy te a kapitalizmusban részt vegyél, ahhoz egy életet oda kell szánni. De ahhoz, hogy egy modellezett kapitalizmusban részt vegyél, kvázi egy blackjack-kel játszál egy kört, az neked 15 perc az életedből. Egyszerűen meg van könnyítve a beszállás egy kapitalizmus modellbe, amiben tulajdonképpen a kapitalizmussal járó valamennyi lehetőséget és veszélyt megkapod. Tulajdonképpen olyan, mint egy kis kapitalizmus pirula. És mivel, hogy az egész társadalmunk a megnyerhető és elveszíthető vagyon hullámverésében él, ezért aztán ellenállhatatlan az ilyen alacsony belépési küszöbű kapitalizmus, vagy az ilyen alacsony belépési küszöbű vállalkozás, mint amilyen a szerencsejáték. Ráadásul úgy, hogy ugye a kapitalizmusban a kizsákmányolást megéri ebben a minikapitalizmusban is, és a remény mellé minden valószínűség szerint betársul már az a fajta dű, vagy harag, vagy elégtételt akarok érzés, hogy már átvertél annyiszor, te rohadt rulett. Vagy normális te, nem esetben tudom, milyen csak gép, nyugdíjas korodra és lesz. És én most túljárok az eszeden, és én most visszaveszem tőled azt, ami nekem jár. És ha most nem sikerült, akkor majd holnap. És hogyha holnap sem, akkor fölveszek még egy hitelt, vagy kérek uzsorástól, mert az nekem ott van benne az a pénzem, és az nekem visszajár. Ebbe bele lehet őrülni. És ami közös ezekben, már mint a kapitalizmusban, meg a szerencsejátékban, hogy mindig a ház nyer. A kapitalizmus is úgy van kitalálva, hogy a nagy bankok, tudod, nem veszíthetnek, mert too big to fail. Ha ők csődbe mennek, őket a jótékony állambácsi fölveszi a földről, és visszarakja őket az asztalra. Hozzájuk vág még egy halom zsetont, játsszál még, mert az nem lehet cél, hogy csődbe vidd az egész kaszinót, tudod? És arról van szó, hogy ha már elég nagy vagy, akkor nem bukhatsz. Ha már elég nagy vagy, te vagy a ház, és a ház nem veszíthet soha. Ha a ház veszít, akkor is nyer, mert konszolidálja őt az állam. A közösből, a befizetett adóból, valahogy és a kisembernek mindig ez a tapasztalata, hogy ő odalent veszíthet, sőt, a rendszer arra épül, hogy ő veszítsen. Ők odafönt meg soha nem veszíthetnek, mert ők maguk a rendszer. Van ez az intézmény, hogy 100 000 euróig a magán betét tulajdonosokat kártalanítják, ha csődbe megy egy bank, de van az a korruptabb intézmény, mert ez is korrupt egyébként, mert 100 000 euróig. Ja, és a cégeket nem. Tehát, hogy ez ilyen fogyasztóvédelmi intézkedés, de ilyenkor ugye nem a bankért vállal kezességet az állam, hanem a magánbetétesek vagyonáért, vagy annak egy részéért. Viszont van az a precedens is, amikor viszont úgy ment ki egy becsődölt pénzintézetet, mondjuk az amerikai állam, hogy az igenis rászolgált a csődre, csak hát az emberek elvesztenék a bizalmukat ebben a rendszerben. Jaj, hát azt nem hagyhatjuk. Na és ez az ótvarabb kategória, mert akkor, hogyha most itt kitudódik, hogy ebben a kaszinóban megerőszakoltak és kiraboltak egy vendéget a biztonsági őrök, akkor ki fog ide bejönni játszani? Igenis, meg nem is. Azért, na, tehát, hogy ha az emberek teljesen elvesztik a bizalmukat mondjuk a bankrendszerben, akkor annak valóban komoly gazdasági következményei lehetnének. Azt nem szabad hagyni. Abból nagyon nehéz lenne kikecmeregni valószínű. Mi lenne, hogyha nem kaszinók módjára működnének ezek a bankok? Mi lenne, hogyha azt akadályoznák meg inkább? Nem akkor kéne tudod lépni, amikor az egyik bank csődbe megy, és kvázi a egész nemzetgazdaságot csődbe viszi, hogyha nem konszolidálják, hanem szabályozásra gondolok. Ja, mondjuk, hogy ne hagyják ezeket a bankokat úgy működni, mint a kaszinókat. Aha, hogy még mielőtt megtörténne a csőd, esetleg egy olyan működésre átállni, amiben nem, tudod, nem egy lufit fújnak, ami előbb-utóbb úgyis kidurra. Az a kérdés, hogy kinek állna ez az érdekében, az amit most mondtál. Az államnak, a közjónak, az jó, állampolgároknak. Azoknak a politikusoknak, akiknek a bankárok még nem tömték tele a zsebét pénzzel. Uh-huh. Na, itt a lényeg. Azt akartam elmondani az ötös lottóról, hogy az itt valami 15 héttel ezelőtt volt utoljára ötös találat. Az mennyi volt? 450 millió forint. Csak azt hiszem, vagy így mondjuk az elmúlt egy évből ezt hámoztam ki, hogy 150 millió forintról indul az ötös nyeremény alap, tehát ez az, amit ugye meghirdetnek, ez a terméknek a marketing üzenete mindig a következő héten megnyerhető öt találatos, amennyiben egy szelvény van, és öt találatos. És ezt az összeget hétről hétre növelik olyan 130-170 millió forinttal, nagyon ritkán az elején előfordul, hogy 200-zal. Jelenleg 2,5 milliárd forinton áll, és akkor ez majd egyszer valamikor lenullázódik. Ugyanakkor 2015-ben azt nyilatkozta valaki a szakmából, hogy akkor volt, azt hiszem, hogy 3 milliárd fölötti volt akkor az öt találatosra meghirdetett összeg, és ekkor 6 millió szelvényt eladtak egy héten. De azt mondja, hogy 3,5 millió szelvényt egy héten a nyereménytől függetlenül is normális, hogy eladnak. Tehát, hogy azzal lehet nyugodtan számolni, hogy hetente 3,5 millió szelvényt eladnak. Én azt számolgattam, hogy ez, hogyha 400 forint az alapjáték, és nincs Joker, és nincs Keno, és nincsen az összes többi termék, akkor csak ezen a terméken 1,4 milliárd forint bruttó bevételük van. Én azt hiszem, egyébként ezen nincsen áfa, mert tárgyi adómentes eleve ugye itt nem terméket vesz, hanem ez egy pénzművelet, de azt hiszem, hogy ez a nyereményjátékokkal így van. Játékadó van majd a végén a nyereségükből. Ha 6 millió szelvényt adnak el, akkor 2,4 milliárd bevétel volna belőle, de én az alacsonyabbal számolok. Körülbelül 350 millió forintot bruttóban kifizetnek a 2, 3 és a 4 találatosokra. Ezt megnéztem, és mindig leírják, hogy hány forintot hány embernek. Ha összeszorozgatod, akkor azt látod, hogy ilyen 40-50 millió forint közötti összeget osztanak szét a négyesek és a hármasok között is. A két találatosok pedig körülbelül 130-170 millió forintnyi összeget kapnak, mert rengetegen vannak, 50-60 ezeren minden héten, és általában ők ilyen 2000 forint körüli összegeket kapnak. Valószínűleg ez el van döntve előre, mert ez akkor is ennyi, ha 150-200 millió körül jár az öt találatos éppen, akkor is körülbelül ugyanezt a 55 plusz 50 plusz 170 millió forintot osztják szét a 2-3-4-re, és az mindig van. 2-3 és 4 találatos az mindig van. Az 5 találatosra pedig félretesznek mondjuk, mit tudom én, 170 millió forintot, tehát hogy annyival az növekedhessen, meg ezen kívül fenntartják ezt a céget, ha nem számoljuk, hogy minden más bevételi forrásuk is van, akkor mondjuk, hogy 100 millió forint per hónapért, vagy sőt, per hétért fenntartják ezt a céget, ami eszméletlen magas összeg, mert ennyibe ezek nem kerülnek, akkor is marad 750 millió forint per hét ebből a bevételből. Tehát félretettünk az öt találatos növelésére, kifizettük a 2-3-4 találatosokat, fenntartottuk a céget, ebből a heti 750 millióból kell adózni. Jó esetben egyébként az egészet, hiszen ez egy állami vállalkozás, tehát nem nyereményadónak kéne lenni, hanem itt az állam hűít bennünket, amikor éppen olyanja van, vagy nekünk olyanunk van. De nem egy, tehát ha a tiéd volna ez a biznisz, nagyon örülnél, hogy hetente 750 millió profitod van. De állami szinten, meg ha az egészet visszaszámolod, akkor kb. Egy évben 3 millió, ja, én 350 milliót számoltam a 2-3-4 találatosokra, mert hozzáadtam azt a 16%-ot, nem így, de ami a bruttóhoz kell. Tehát 16% eszélyat kell fizetned a nyeremény után, de azt ők már nettóban hirdetik meg. Tehát pont annyira jó, hogy kimondtad. Ezt nem értem. Tehát mi volt ez a zseniális marketing húzás? Amikor úgy gondolták, hogy úgy növelik a játékkedvet, hogy... Semmi nem változik. Semmi, érted? Eddig is 400 millió forintot hirdettek meg, és nagyobb... az volt a nettó, most ugyanúgy majd a 400 millió forint egy lesz nagyobb a nettó. Öt találatos nyereményt fognak meghirdetni, de azt nem kell kifizetniük, csak amikor meg is nyeri valaki, ami egy évben 3-4-szer fordul elő. Eközben kétlem, hogy az 50 plusz 170 milliós 2-3-4 találatosokon jelentősen növekedne, tehát ott jóváírnák azt a 16, nem is 16%, ami az adómentességgel hozzátehető. Tehát a két találatosok mostantól nem 2122 forintot fognak kapni, hanem 2340 forintot. Itt ebben a marketing lehetőség, ami a játékkedvet növeli, az az öt találatos potenciális nyeremény alapjában van elrejtve. Az igazán... És azt tudják megnövelni 16%-kal, hogy nem heti 170 millióval emelik meg, hanem heti 200 millióval. Szinte észrevehetetlen, az egésznek a szummája, meg mondom az, hogy a 3,5 milliárdba kerülhet átlagosan egy évben az öt találatos embereknek a kifizetése, míg a 2-3-4 találatosoké valójában 15,5 milliárd forintba. Az a nagyobb tétel, abban meg nem lesz különösebb változás. Észre se veszi. Nem az, aki és ha megduplázzák a bevételüket, akkor mi van? Akkor is ezek ilyen milliárdok, nem ezer milliárdok. Ez szerintem inkább az embereknek a jóléthez kapcsolódó érzetére tett kísérlet, hogy azt érezzék, hogy ó, milyen rendesek velünk. Az igazán gyászos az az, hogy nem pusztán milyen súlyos függőséggel jár a szerencsejáték, mennyire mások a feltételei a háznak, vagy a banknak, vagy az RT-nek, és mennyire mások a kisembernek, aki csak egy játékos, hanem az, hogy még ha nyersz, az is a legtöbb esetben tragédia. Érdemes megnézni ezeknek a nyereményeknek a sorsát. Érdemes megnézni az öt találatos nyereményeknek, meg a nyerteseknek a történetét. 10-5 találatos nyertesből 9 néhány éven belül elszórja a pénzt, és ugyanazon a színvonalon él, mint az előtt. De megélheti nyert. Azt is, hogy milyen lezuhanni oda, ahol eddig csak simán volt. És hogy tragédia, az emberi kapcsolatai gajra mennek, mindenki le akarja rántani pénzzel, hiszen könnyen jött pénz, hiszen az kvázi neki is jár, olyan értelemben, hogy ő kitartott mellette akkor is, amikor szegény volt. Emlékszel, Sanyikám, hogy jöhettél hozzánk. Én adtam neked kölcsön 10 ezeret, És akkor az már egy befektetés volt tulajdonképpen. Én befektettem a mi emberi kapcsolatunkba. Szóval, hogy valójában, ha nyersz, akkor is vesztesz. És talán még úgy jársz a legjobban, hogyha ezt a függőségedet takaréklángra csavarod, és hetente beéred egyetlen egy szelvénnyel, és akkor egy ilyen minimális adózással élsz a Szerencsejáték ZRT felé.